از ترانه تا ترانه، از غزل تا هر قصیده، شعر من هرچی که داره از نگاه تو رسیده. می نویسم این چه حسیست که نهفته توی چشمات، یا سخاوت کدوم خاک میکنه معنی دستات. نمیدونم با چه وصفی تو رو باید بنویسم، که کسی نگفته باشه پیش از این توی کتابی. نمیدونم با چه وصفی تو رو باید بنویسم، که کسی نخونده باشه عاشقانه از نگاهی. از ترانه تا ترانه، از غزل تا هر قصیده، شعر من هرچی که داره از نگاه تو رسیده. می نویسم این چه حسیست که نهفته توی چشمات، یا سخاوت کدوم خاک میکنه من یه دستات. از نگاه تو رسیده.